Famille oyo motema mabe mondo ki ekoma mosala e mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema moto moto mpona balate kanda ya nini yo bandeko mobali ya kamboko na ngai te balongolanga motema e batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali e toki mpe akufaka e kisi mpe ebolaka malamu boboma ngai nakufa e nalembi ngai mwana mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema moto moto mpona balade kanda ya nini yo bandeko mobali ya kamboko na ngai te balongolanga motema e batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali toki mpe akufaka e kisi mpe ebolaka malamu boboma ngai nakufa e nalembi ngai mwana moto banganga mpe bakufaka e mokili oyo ya bato nalela labi na ngai yo nalembi mokili te o balinginga na kufa e naloba lisusu te o nazela kaka liwa e mateo moko ena nini Onda ke loko mabeo Anganga pema kufaka emo kili oyo ya pato Ale la la binangayo Ale mi mokili teo balinginga la kufae Alo bali susuteo Nase la kaka liwae